het nieuws goed ingelichte kring. Hoe nijpender het zorginfarct, hoe heftiger de discussies over onze gezondheid. Hoe maakbaar is die gezondheid eigenlijk? Mag je nog wel ongezond leven of moet de overheid dat voorkomen? Levert het eigen risico respect op voor de zorg of gaan we er noodzakelijke zorg door mijden? En waarom lukt het influencers wel om ons gedrag te beïnvloeden, maar de overheid niet? We hebben een huis vol vrouwelijke medici in de kring en Arie Boomsma, koning der fitheidsgoeroes, op afstand. Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het nieuws, Sydney Dijkers. Amerika verwacht niet dat Oekraïne grote terreinwinst zal boeken in de oorlog met Rusland. De VS werkt daarom aan een nieuwe strategie, schrijft de Washington Post. Volgens anonieme bronnen komt de nadruk in dat 10-jarenplan te liggen op verdedigen. Het nieuws is niet officieel bevestigd, maar sluit wel aan bij de verwachting van analisten. Bij het vastgelopen tegenoffensief heeft het Oekraïnse leger zware verliezen geleden, net als de Russen. Oekraïne heeft niet genoeg militairen, wapens en munitie om opnieuw zo'n grote aanval te lanceren. Steeds meer landen geven geen geld meer aan de VN-organisatie voor hulp aan de Palestijnen, de UNRWA. Medewerkers waren mogelijk betrokken bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober. De chef van de UNRWA zei gisteren dat naar meerdere medewerkers een onderzoek loopt. De Verenigde Staten, Australië, Canada en Italië hebben hun hulp inmiddels opgeschorst. Israël wil dat de VN-organisatie na de oorlog stopt met hulpverlening in de Gazastrook. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hopen dat er binnenkort een wet komt die een einde maakt aan hoge huren in de vrije sector. Het gaat om de wet betaalbare huur van demissionair minister De Jonge. Die wil de wet op 1 juli invoeren en vanaf dan moet er voor een groot deel van de vrije sectorwoningen een maximale huur gaan gelden. De Eerste en Tweede Kamer moeten er binnenkort nog over stemmen en de steden hopen dat ze ermee akkoord gaan, want nu zijn er nog helemaal geen regels over de huurprijs, zeggen de gemeenten. Door een aanrijding rijden er geen treinen van en naar Schiphol. De problemen duren nog tot 6 uur vanavond. Daarna komt het treinverkeer waarschijnlijk weer op gang. De NS probeert in de tussentijd bussen in te zetten, zodat reizigers toch nog op Schiphol kunnen komen of naar huis kunnen. Schiphol is een van de drukste knooppunten op het spoor en daarom hebben veel reizigers er last van. Het weer, het is nog droog met volop zon en 8 graden. Vanavond is er weinig bewolking. Blijft het ook droog, het koelt daardoor snel af naar temperaturen rond het vriespunt. Morgen wat meer bewolking, maar ook nog geregeld zon. Het is dan maximaal 12 graden. En Robert Vriezen gaat ons vertellen hoe het is op de wegen. Dat klopt, Saja. Op de A4 wordt gewerkt dit weekend. Althans, tot vanavond 1:08 is de weg in beide richtingen dicht. Tussen Delft en knooppunt Ketelplein. Extra verkeersbelasting daardoor op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam is dat te merken. 11 kilometer file tussen knooppunt Prins Klausplein en Rotterdam Overschie. Met een klein kwartiertje vertraging. 10 minuutjes vertraging op de A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. En een kwartier oponthoud momenteel op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Wordt er file gereden over 3 kilometer tussen Malden en Kuik. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. In het nieuwe jaar even helemaal opladen? Dat kan nu met de zakelijke lease deals van Dutch Lease. Zoals de elektrische Cupra Born vanaf €465 per maand. Bekijk al onze nieuwjaarsdeals op dutchlease.nl. Subaru. Safe. Fun. Tough. Kijk op Subaru.nl. Bekijk al onze zakelijke lease deals op dutchlease.nl. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoelgarantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Boek nu Pretty Woman tijdens de Musical Tiendaagse. Elk tweede ticket halve prijs. Tickets en voorwaarden op musicaltiendaagse.nl. Ook elk tweede ticket halve prijs bij Disney's Aida. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Het Residentieorkest speelt de vijfde symfonie van Sjostakovitsj. Een van de meest spectaculaire orkestwerken ooit geschreven. Heroïs, vlot, speels en ook ironisch en onbestemd. Kom op 2 februari luisteren in Amare. Kaarten via residentieorkest.nl. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-pre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-pre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer, reizen met oog voor de wereld. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Jaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Poont-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende meesterlijke medici vormen vandaag de kring. Professor Saskia Peerdeman, neurochirurg, lid van de Raad van Bestuur Amsterdam UMC en decaan faculteit Geneeskunde VU. Past dat allemaal op een visitekaartje? Nee, dat past niet. Oh, goed zo. Nou, makkelijker is neurochirurg. Ik heb toch maar eventjes allemaal genoemd. Ja. Rodi Zut, we zitten heel hoog in de boom vandaag. Neuroloog en voorzitter van de vakgroep Neurologie bij het Haga Ziekenhuis in Den Haag. Desiree Warmerdam, wij kennen haar nog als studenten. Maar je wordt nu vanaf 6 maart huisarts te Den Bosch. Proficiat. Dankjewel. En Lorraine Rijgwijn, geneeskundestudent. Ja, ook alweer heel bijzonder. Lid van de projectgroep Duurzaamheid en Planetary Health van de landelijke belangenbehartiger, de geneeskundestudent. En onze man op afstand is zometeen Arie Boomsma, auteur van het boek Gezonde Routines. We beginnen traditiegetrouw met het razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Saskia Peerdeman. Ja, het is niet zozeer iets wat ik gelezen heb, maar waar we weer discussie over gehad hebben, namelijk het dragen van fietshelmen op e-bikes. En? Wat is je mening? Ik vind dat men zich moet beschermen. Dus ja, ja, je bent voor? Ik ben voor. Kijk, dat is lekker kort en duidelijk. Ja. Rodi Zut. Ik las de afgelopen week dat van de basisartsen die zijn opgeleid, op dit moment 60% nog niet begonnen is aan een vervolgopleiding. En ja, wat mij betreft een veel te hoog percentage. Dat klinkt als ongelooflijke kapitaalvernietiging. Het is zonde en er moet uitgezocht worden wat de reden is dat jonge dokters toch twijfelen om als arts door te werken. Of waar misschien de problemen liggen om mensen die wel graag willen in opleiding te krijgen. Nou, dat lijkt mij niet onbelangrijk. We gaan dit volgen. Desiree. Ja, ik las onderweg hier naartoe een blog in het Medisch Contact van collega Carmen Vlegeert. Over, zij is neurochirurg, over dat niet alle zorg die kan, hoeft. En wat mij betreft is dat ook een hele grote boodschap die we moeten uitdragen, zeker in het kader van het zorginfarct. En daar gaan we het zo meteen zeker over hebben als we gaan spreken over eigen risico. Dus we komen erop terug. Lorraine? Ja, ik kreeg vandaag een video doorgestuurd van een vriendin van mij, Anouk Nusselder, die geneeskunde studeert in Rotterdam. Die was vandaag bij de Wereldgezondheidsorganisatie, een grote vergadering in Zwitserland. En vertelde daar aan de grote baas van de WHO over het effect van klimaatverandering op de gezondheid en ook wel mentale gezondheid van jongeren. En hoe belangrijk het is dat jongeren inspraak hebben in het beleid. Dat is wel heel stoer, hè? Absoluut. Zij is 25 en spreekt gewoon de top van de WHO toe. Zeker, dat doet ze. Dat vind ik ook wel een beetje Nederlands trots. Niet alleen jij, maar zijn we allemaal een beetje trots op, toch? Heel stoer. En toen was de formerende PVV ineens geen rabiaat tegenstander meer van het eigen risico. Met name de linkse oppositie was verbolgen dat Kamerlid Agema deze week niet inging tegen VVD-minister Helder. Die zei namens het demissionaire kabinet dat afschaffing van het eigen risico voorlopig niet aan de orde is. Want afschaffen zet de betaalbaarheid van de zorg onder druk en de toegankelijkheid, want de zorgvraag zal stijgen door het wegvallen van wat dan heet het rem-effect. De politiek maakt zich dus vooral druk om de betaalbaarheid, want als Nederlanders straks die €385 eigen risico niet meer hoeven te betalen, dan loopt de staatskas ongeveer een miljard of 6 mis. Maar jullie kennen de praktijk. Het lijkt wel alsof het gaat over twee types patiënten waar we over nadenken. De onnodige zorggebruikers en de zorgmijders. Dus de partijen die tegen eigen risico's zijn heel erg bang dat mensen zorg gaan mijden die zorg hard nodig hebben. En degenen die ervoor zijn zeggen, ja, maar je moet toch wel snappen dat een ingreep geld kost en dan moet je bereid zijn om iets aan bij te dragen. En vooral ook, je zei het net al, Desiree, om te voorkomen dat we zorg gaan inkopen die we eigenlijk niet nodig hebben. Hoe staan jullie in deze discussie? Voor of tegen eigen risico? Voor, ja. De andere twee? Nou, dan gaan we ook een referendum ervan maken. Ik denk wel dat er iets moet veranderen. Want zoals het nu gaat, werkt het niet met 1 op de 5 mensen als zorgmeider. En ik zou dan denken aan bijvoorbeeld een eigen risico op basis van inkomen. Saskia? Ik weet dat je niet een genuanceerd antwoord wil hebben, maar er zijn echt twee kanten hieraan. En ik ga daar dus geen echte uitspraak over doen, omdat er te veel kanten zitten aan dit geheel. Oké, waarom zijn jullie zo duidelijk voor? Nou, omdat ik... Desiree is dit. Kijk, als huisarts is de zorg natuurlijk sowieso vergoed. Daar valt geen eigen risico. Dus ik denk dat de zorgmijding met hoe we het in Nederland geregeld hebben, dat de huisarts de ingang is en de beslisser van het verdelen is, dat misschien een veel minder groot probleem is dan dat gedacht wordt. Want het is ook aan mij als huisarts die de patiënt kent, als het echt nodig is, dat ik hem daar wel naartoe kan begeleiden. Ik denk wel dat het inderdaad vooral bij de overconsumptie heel erg kan helpen om mensen bewust te maken van inderdaad dat niet alles dat kan, moet. Ik denk vooral dat het voor de mensen waar het moeilijk is om te betalen, makkelijker moet vinden worden om de regelingen die er al zijn om het niet zelf te betalen, te kunnen vinden. Want daar loopt het op de politiek heel vaak op mis, dat mensen het niet kunnen betalen, maar daar zijn al regelingen voor, alleen zijn die onvindbaar. Oké, dus duidelijker maken waar je, hoe je terugbetaald kunt worden. Ja. Lorraine, jij zegt 1 op de 5 mensen is zorgmijder. Ja, dat las ik inderdaad. En ik denk wel dat dat veel te veel is. Dan heb je gewoon 1/5 van je populatie die je eigenlijk mist. Maar Desiree zegt, iedereen mag gewoon naar de huisarts. Dus waar hebben we het over? Ja, en toch blijkt het zo dat er een hele groep mensen die kosten niet wil maken. Meerdere sites, ja, welke, weet niet. Kan iemand mij misschien aanvullen? Dan gaan we naar Rodi, neuroloog. Jij was ook meteen heel duidelijk voor. Nou, ik denk dat we een hele hoge kwaliteit van zorg bij de huisartsen hebben. En dat het heel belangrijk is om de eerste lijn gewoon echt een centrale rol te geven. Dat primair de mensen daar gezien worden. En dat er inderdaad een drempel is om naar de tweede lijn te gaan. En op het moment als je het eigen risico afschaft, dan zal de zorgpremie omhoog gaan. Hè? Dus het is ook een beetje de vraag of dat echt in kosten scheelt. Ja, dan gaan we, want dat willen we dan ook weer niet. Hè? Dat willen we ook niet. We willen het wel allemaal gratis krijgen. Ik ga eventjes een voorbeeldje geven van wat Desiree misschien bedoelt met onnodige zorg. Ik sprak een huisarts in Amsterdam-Zuid. Die vertelde mij, gemiddeld is ongeveer, heeft 1% van de bevolking een glutenintolerantie. In Amsterdam-Zuid heeft 80% van de bevolking een glutenintolerantie. En die willen ook allemaal bloed geprikt krijgen. Wat moet je daarmee als huisarts? hebben wij last van ingebeelde ziektes? Waar komt dit vandaan? Moet je overal ja tegen zeggen? Moet je daar heel nuchter mee omgaan? Ik weet dat jij zit in Brabant. Dan zijn ze misschien, hebben ze misschien minder last van glutenintolerantie. Maar ja, ik denk wel dat ze iets minder last hebben van glutenintolerantie. ja, kijk, ik denk vooral dat hier ook het fabeltje speelt dat we alles kunnen bepalen in het bloed. Ik vind ook altijd wel belangrijk om mijn patiënten uit te leggen dat dat helemaal niet kan. Zoals bijvoorbeeld een glutenintolerantie. Ik kan een glutenallergie, wat nog veel zeldzamer is, aantonen in het bloed. Maar een glutenintolerantie, ik kan wel bloed prikken, maar daar ga ik niks mee aan aantonen of ontkrachtigen. Ik denk vooral dat er dus goede uitleg over moet zijn. En dat mensen daar echt wel last kunnen van hebben. En dat we inderdaad zien dat er steeds meer gradaties zijn. Maar dat de hulp die ze zoeken vooral bij de diëtist te vinden is. Oké, nou, andere onderwerp. Steeds meer jongeren ook eten geen vlees. En dan lezen wij her en der, dan moet je oppassen voor een gebrek aan vitamine B12 en misschien ijzer. Kan je je puber die vegetariër is even langs de huisarts sturen en zeggen: zoek uit of ik wel gezond ben, of ik wel alles krijg? Saskia Peerdeman. Nou ja, ik zou me willen baseren op gewoon wetenschappelijke inzichten rond. Die ken ik niet uit de details daarvan. Maar op het moment dat dat daadwerkelijk aangetoond een probleem zou kunnen zijn, ja, dan wel. Maar niet gewoon van: ik wil het gewoon graag even weten. De andere? Ja, Lorraine? Ik heb begrepen dat het wel belangrijk is als iemand een plantaardig dieet aanhoudt om inderdaad een keer dat B12 te prikken. Overigens is het wel heel goed om te bedenken dat B12 inderdaad in dierlijke producten zit, maar dat die dieren het ook weer gesuppleerd krijgen. Dus uiteindelijk wordt iedereen gesuppleerd. Dus het is niet zo dat dat vlees eten dan de natuurlijke weg is om het te krijgen. Want die krijgen ook hun supplementen. Oké, dus die enorme B12-hype waar we allemaal toch een beetje, ja, toen ik een kind was, had niemand het ooit over B12. Nu heeft iedereen het erover. Ja. Dat is misschien ook een beetje modeverschijnsel, denk je. Net zoals de glutenintolerantie. Nou ja, je B12 is wel echt. En je moet het zeker suppleren als je het, als je er niet veel van binnenkrijgt. Maar het is nou niet zo dat het per se via dierlijke producten moet. Oké. Dat is onzin. Oké, nou, noem dan eens een andere manier. Uit een potje. Uit een potje. Ah, toch. Oh, dit is leuk. Want we gaan het zo meteen over de influencers hebben. En dan komen we zeker nog op de potjes. Nee, en ik denk dat het wel goed is, belangrijk, het onderscheid tussen vegetarisch en, wat Lorraine zegt, het plantaardig dieet. Want daar zit inderdaad wel het risico. Maar vegetarisch is het risico al heel veel minder. Zeker. Leg mij even het verschil uit. Veganist of vegetariër. Want een eitje en een stukje kaas en wat melk, daar zit het in, B12. Oké, ja. Helemaal duidelijk. Dan, wij zien een ongelooflijke toename van de esthetische ingrepen. Er zijn ook veel mensen die het leuk vinden om dat goedkoop te doen in het buitenland. Maar leidt dat tot complicaties? Dan uiteraard moeten we wel naar de gebruikelijke, naar de reguliere zorg. En dan mogen wij met z'n allen die complicaties betalen. Is dat, is dat fair dat de gemeenschap daarvoor opdraait? Ik kijk eventjes naar Rodi, die kijkt me echt zo aan van: oh, wat moet ik hier vredesnaam mee? Ik zou iedereen afraden om voor esthetische ingrepen naar het buitenland te gaan. Dat is echt niet altijd dezelfde kwaliteit van zorg als we hier hebben. Dus daar kan je echt flink mee in de problemen raken. Maar vervolgens, mensen doen het toch? En dan, ja. en dan komen ze aan met, weet ik veel, een zwaar beschadigd oog, ik noem maar wat, of een wang die gaat hangen. Of dan. Nou ja, op dat moment zijn er toch mensen die zorg nodig hebben. En dan zullen wij als zorgverleners natuurlijk niet zeggen van: dat gaan we niet verlenen. Saskia, dat is nou precies de kwestie, hè? Ja, dat is een hele. Dokters zeggen alles ja tegen alles ja. Nou, kijk, wij zijn in Nederland. Onze zorg is gebaseerd op het solidariteitsprincipe. Dus maar als iemand ziek wordt, ongeacht waardoor, vinden wij dat wij deze mensen moeten helpen. En de vraag is inderdaad, en dat is best een hele lastige om te beantwoorden, als wij een zorginfarct gaan krijgen, dus als zorg een schaars goed wordt, waar gaan wij dan kiezen? Wat gaan wij kiezen? Hoe gaan wij kiezen? Want is dat het niet al? Je zegt alsof het een verre toekomst betreft, maar ik hoor toch wel geluiden dat het al aan de gang is. Het is zeker aan de gang, maar wij kiezen nog niet. Dan ga ik nog letsels die we absoluut zouden kunnen vermijden. Het vuurwerk. Oogarts Tjeerd de Faber pleit ieder jaar in januari weer voor een totaal vuurwerkverbod. En ik heb hier een citaat uit een interview in de Volkskrant met hem dat redelijk hartverscheurend is. Hij zegt, een van mijn jonge collega's noemde het oorlogsgeneeskunde. We hebben natuurlijk allemaal die afschuwelijke beelden uit Oekraïne en Gaza gezien. De oogletsels die wij zien zijn daarmee te vergelijken. Alleen is het daar oorlog, terwijl wij een feestje vieren. In een democratie, in vredestijd. Lorraine, moeten wij hier aan preventie doen? Moet de overheid gaan zeggen, dit slaat gewoon echt helemaal nergens meer op? Want het is ook traumatiserend voor artsen. Hè? Niet alleen voor de mensen die zelf op een gegeven moment een hand missen of een oog. Maar het is, jullie zijn dokters. Jullie hebben hier ook last van. Ja, absoluut. Het is traumatiserend voor iedereen. De omstanders, de familie, de zorgmedewerkers die de straat moeten, de politie die met vuurwerk worden bekogeld. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ik zou zeker zeggen, stop ermee met het vuurwerk. Maak er een mooie centrale show van. Maar laten we dit elkaar niet meer aandoen. Omdat een paar mensen roekeloos gedrag willen vertonen. Saskia, je was net heel duidelijk over de fietshelm. Ja. Denk je ook zo over het vuurwerk? Ja. Ja, voor wat mij betreft zou het verboden moeten worden. Gewoon kappen. En bijvoorbeeld, je hebt ook nog oorschade. Hè? Dat is wat gehoorschade is ook iets wat daar. Schade aan handen. Dus het is niet alleen de ogen. Nee. Evident aangetoond. Andere twee? Ja, ik denk als we het hebben over dat we alleen maar moeten bezuinigen op de zorg, dat dit een erg makkelijke regel is om heel veel zorgkosten te bezuinigen. Rodi? Ook voorstander. Ja, nou, dat is dan heel erg duidelijk. Dan heb ik een veel ingewikkeldere. Anorexia-patiënten doen wedstrijdjes in wie er op social media het duidelijkst met zonder voeding in de kliniek ligt. Ze doen elkaar na. Als eentje nog dunner is dan de andere, dan. Dan moet dat geïmiteerd worden. Hoe moeten we daarmee omgaan? Want het is niet een kanker die je krijgt. Het is ook niet vuurwerk dat je afsteekt. Maar het is natuurlijk ook een raar wedstrijdje om foto's van jezelf op social media te zetten met zo'n leuke pleister met zondevoeding. Hoe moeten we hier als maatschappij mee omgaan? Lorraine zit enorm, onze studenten zit enorm te knikken. Wat denk jij hiervan? Ja, dit moet toch op de een of andere manier tegengehouden kunnen worden. En dan kijk je denk ik vooral social media platforms aan om die dingen te censureren. Toch te blokken. Dit soort posts en dit soort interacties. Is dat een taak voor de social media, Saskia Peerdeman? Ik zit te twijfelen hierover. Er zijn namelijk meerdere partijen die hierbij betrokken zijn. Het zijn natuurlijk ook de mensen zelf. Je hebt de zorgprofessionals die hier ook iets mee kunnen. Je hebt de social media, je hebt de maatschappij. Je hebt ook een soort van peer pressure om dingen te doen. Dus wie zou hier verantwoordelijk voor moeten zijn? Social media kunnen het makkelijk blokken. Maar dat moeten zij dan ook wel willen doen, want je krijgt daardoor een censuur die op een of andere manier in een social media concept gaat. En wie gaat die censuur dan afdwingen? Ik vind het een heel moeilijk probleem. Ik leef mee met degenen die de anorexia hebben. Maar ik weet niet hoe het op te lossen is. Nou, het is natuurlijk een heel ingewikkelde zaak. Want ik hoorde ook van een huisarts dat heel veel anorexia meisjes ook bijvoorbeeld slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik. En je gaat niet zomaar alleen maar omdat, weet ik veel, Taylor Swift mager is, stoppen met eten. Het is echt meer complexe materie. Maar toch, dit heeft ook echt te maken met een soort race wie het zieligst is. En dat heeft iets afschuwelijks voor iedereen. Ja, dat klopt. Ja. Rodi, heb jij enig idee? Nou, het is natuurlijk echt een ziekte, hè, de anorexia. En daar kunnen allerlei meespelende factoren zijn. Hè. Dus die meisjes zelf, dat zijn de grootste slachtoffers. En die geven met die social media ook weer een verkeerd voorbeeld en zelfbeeld voor andere meisjes door. Maar inderdaad complex hoe je dat aan moet pakken. Desiree, je gaat ze misschien zo meteen krijgen. Excel, je begint op 6 maart als huisarts in Den Bosch. Of je hebt ze misschien al gezien in je opleiding, meisjes met anorexia. Ja, zeker. Die heb ik wel gezien. En kijk, het is gewoon echt een hele ernstige ziekte. Maar ik denk dat het delen op social media veel meer in het licht van de hele social media influencers. En dat er nu steeds meer onderzoeken komen dat social media ongelukkig maakt en tot meer psychische problemen leidt dan dat het oplevert. En daar valt dit natuurlijk ook onder. Dat maakt het zo lastig. En ik denk dat het niet per se onderdeel is van de ziekte, de anorexia. En dat is gewoon wel echt een staande ziekte. En dat moeten we behandelen. Maar als arts weet ik niet zo goed wat ik met die influencers dan op social media zou moeten. Er staat op dit moment, as we speak, op nos.nl... 2,2 miljoen mensen in Nederland ervaren ongelukkiger te worden door social media. Ze ervaren keuzestress en zijn bang om iets te missen. Nou, daar gaan we zo meteen ook nog op door. Nog een andere kwestie die jullie ook heel complex gaan vinden. Gehoorschade. Saskia, ik weet dat je daar al met allerlei studenten over hebt gediscussieerd. Wat is de kwestie? Als je naar een festival gaat, dan kun je gehoorschade krijgen als je boven een aantal decibel geluid hebt. En dan is de vraag, je kunt dat voorkomen door het geluidsniveau naar beneden te doen, de oordopjes te hebben. En de vraag is van wie moet er nou voor zorgen dat de kans op gehoorschade zo laag mogelijk is als je naar een festival toe gaat. Moet bijvoorbeeld iedereen die daar naartoe gaat zelf oordopjes meenemen? Moet zo'n festivalorganisator oordopjes uitdelen bij de deur? Of moeten de regels komen landelijk dat het volumeniveau lager moet zijn dan een bepaalde drempel? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor dit soort dingen? Terwijl we weten, te veel expositie aan hoge hoeveelheden geluid kan oorschade geven. En dat vind ik dus een hele ingewikkelde. Is het de keuze van iemand om naar zo'n festival te gaan, dan moet hij zelf oordopjes doen. Zijn ze zich niet bewust van het feit dat het volume zo hoog is, dan moet het festival het misschien doen. Of moeten er gewoon regels zijn en moeten gehandhaafd worden op de grootte van het volume. Nou, ben jij behalve al die hele chique titels die ik net heb voorgelezen ook gewoon moeder? Ja. Wat zou jij tegen jouw kinderen zeggen? Wacht maar tot de festivalorganisator het absoluut geluid. Absoluut niet. Oordopjes mee. En ik koop ze ook nog voor je. Ja. Dus jij gelooft toch ook wel heel erg in persoonlijke verantwoordelijkheid. Ja, maar dit. Ik kan natuurlijk aan de kinderen uitleggen waarom dit is. Ik heb de achtergrondinformatie, ik heb kennis. En de vraag is of die kennis zo wijd verspreid is in alle lagen van de bevolking dat dit voldoende bij iedereen aanwezig is. Oh, die zit enorm te schudden met haar hoofd. Nee? Nou, ik denk niet dat die bewustzijn er is. Inderdaad, ik bedoel, wij kennen de achtergrond. En ik zou ook mijn kinderen oordopjes meegeven. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat die bewustwording gewoon breed wordt. En dat mensen daarop vaker gaan handelen en oordopjes meenemen. Maar ik denk dat er ook wel iets voor te zeggen valt. Dat je afspreekt dat er een maximale gehoor of geluidsdrempel is. Ja. Lorraine, ga jij naar festivals? Hoe oud was jij? 25, hè? 25, inderdaad. Ja, dat is wel heel erg festivalleeftijd, toch? Ik ga zeker. En wat mij ook opvalt is dat, als ik naar zo'n festival toe ga, er is altijd wel iemand van mijn vrienden die is vergeten om die oordopjes mee te nemen. Heb jij dan extra oordopjes bij je? Meestal wel, dus dat scheelt. Maar dat zijn geneeskundestudenten, hè? Die dan alsnog dat vergeten, moet je nagaan. Oh, dit is interessant. Ja. Dus jullie zeiden net, als je het weet, doe je het goed. Nee, dat is niet waar. Nee, helaas. Dus dat valt zeker op. En ik denk, voordat je zo'n festival binnen moet, dan word je grondig gecontroleerd op drugs en wat je allemaal wel niet bij je hebt. Misschien moeten ze dan ook gewoon controleren of je die oordopjes wel bij je hebt. En als je die niet bij je hebt, dat je niet binnen mag. Of dat je direct voor een lage prijs, want het is meestal heel duur om het op het terrein te kopen, maar voor een lage prijs oordopjes kan aanschaffen. Meteen eventjes een vraag daarachter die met de gezondheid te maken heeft. Slikken die geneeskundestudenten dan ook allerlei pilletjes anders dan paracetamol en ibuprofen? Dat gebeurt zeker wel, ja. Ook niet echt gezond? Nee, nee, Nee. Oké, dus kennis is niet voldoende. We hebben iets anders nodig om ons gedrag te veranderen. Ja. Nou ja, en ik denk dat het ook wel belangrijk is om de hele discussie breder te trekken dan alleen maar de festivals en de concerten. Want de mensen die ik in de spreekkamer zitten, dat zien, dat zijn vaak niet eens de festivalgangers, maar dat zijn gewoon de mensen die 24/7 met oortjes op maximaal volume in hun oren lopen. En dat wordt altijd een beetje vergeten. Maar hoe vaak zit je niet in de trein en kan je met de hele playlist meeluisteren? Ja, als je mee kan luisteren als je op 2 meter afstand zit, dan staat het toch echt te hard. Dat lijkt mij een mooie wetenschappelijke conclusie. Hebben we geen dubbelblind gerandomiseerd onderzoek voor nodig? Denk het niet. Hartstikke mooi. Dan is het nu 16:30 en Sydney Dijker zit inmiddels naast mij voor het nieuws. NPO Radio 1. VVD-leider Jessel Gus is positief over de formatiegesprekken met PVV, NSC en BBB. Op het eerste partijcongres sinds de Tweede Kamerverkiezingen zei ze dat er een goede kans is op een vruchtbare samenwerking. Jessel Gus wil een kabinet met PVV, NSC en BBB alleen gedogen en daar is binnen de partij veel kritiek op. De 4 grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, hopen dat de Tweede en Eerste Kamer binnenkort instemmen met de wet betaalbare huur, die de hoge huren in de vrije sector aan banden legt. Er is al een wet ingevoerd waarmee gemeenten foute verhuurders kunnen aanpakken, maar ze willen ook graag iets kunnen doen aan hoge huren. Er ligt nog steeds zo'n 800.000 kilo troep in de Waddenzee na de containerramp met de MSC Zoe 5 jaar geleden boven de Waddeneilanden. Omdat de overheid het heeft betiteld als zwerfafval, wordt het niet meer opgeruimd. Volgens de Waddenvereniging hoeft de overheid zich dan ook niet meer in te spannen om het op te ruimen. Dan gaan we naar het weer, Rosemarijn de Knol. Het was vandaag een zonnige dag, wel een beetje een koude winterdag. En daar gaat morgen verandering in komen, want de wind draait naar het zuiden. Dan gaat de temperatuur net wat hoger uitkomen met zo'n 7 tot 12 graden. Helemaal strak blauwe lucht zullen we morgen en ook komende nacht niet zien, want vanuit het westen schuiven er toch wel wat sluierwolken over ons land heen. Daar gaat de zon morgen nog wel redelijk doorheen schijnen, maar echt volop zonnig zal het niet worden. Komende nacht ook koud, vaak helder weer. Temperatuur daalt in het binnenland dan naar -3 graden. Staat ook weinig wind en in het noordoosten kan het een beetje mistig worden. Maandag overdag nog wel wat zonneschijn, maar vanaf dinsdag raakt het dan bewolkt. En vanaf woensdag kan er weer een klein beetje regen gaan vallen. Ik dank je zeer. En dan gaan we naar het verkeer. Robert Vriezen. 33 kilometer file staat er in het land. Op de A9 wordt aan de weg gewerkt vanuit Amstelveen naar Diemen. Bij de afrit AMC daardoor 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. 10 minuten is je oponthoud nog als je over de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam rijdt. Want bij Rotterdam Airport kom je in 7 kilometer file. En er zijn 2 rijstroken van de A73 dicht vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij Kuik. Want er is daar een ongeluk gebeurd. Vanaf Nijmegen-Dukenburg nu 4 kilometer file met een 30 minuten vertraging. En er zijn er maar 2 rijstroken. Dus al het verkeer moet via de vluchtstrook daar. Met Jaja Morali. En met Saskia Peerdeman, lid van de Raad van Bestuur Amsterdam UMC. Rodi Zut, voorzitter van de vakgroep Neurologie Haga Ziekenhuis. Desiree Warmerdam, huisarts. En Lorraine Rijgwijn, geneeskundestudent. En onze man op afstand is Arie Boomsma. Arie, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Nou, we hadden het er net over. Dat gedrag, dat is toch wel een spannend iets. Het zal niemand zijn ontgaan. Je hebt een nieuw boek uit, dat heet Gezonde Routines. Het is nog januari. Wij zijn onze goede voornemens nog niet vergeten. En dan gooi ik meteen een citaat in de groep. Dat is ons citaat van de week. Van Mark Twain, de Amerikaanse schrijver. En die legt uit waarom we onze goede voornemens dit jaar opnieuw niet gaan verwezenlijken. De enige methode om gezond te blijven is te eten wat je niet wil, te drinken wat je niet lekker vindt en te doen waar je geen zin in hebt. Nou, daar wil jij tegenin, hè, met je gezonde routines. Nee hoor, voor mij hoeft het niet. Alleen, ik denk wel dat het meteen een Mark Twain citaat is natuurlijk van, ik geloof wel meer dan 100 jaar oud. En dat blijkt ook wel, want onze tijd is natuurlijk nogal veranderd. En ik denk dat het meer nu te maken heeft dat mensen die goede voornemens niet volhouden, omdat iets nieuws, zo'n nieuwe gewoonte die ze heel graag, denk ik, echt wel willen, afvallen, gezonder eten, langer slapen. Oh, je valt ineens weg. Die komt in een leven dat al vol prioriteiten zit. En daar past het helemaal niet tussen. Dus als je die omgeving niet gaat aanpassen, ja, dan gaat het niet lukken, inderdaad. Nou, hebben wij in het verleden in januari allerlei kleine stapjes gedeeld met onze luisteraars. Zoals je tanden poetsen op 1 been. Of je hoeft niet per se 10.000 stappen te lopen. 7.000 is ook goed. Nou lees ik ook allerlei zeer haalbare dingen in jouw boek. Bijvoorbeeld hè, met boodschappen wandelen. Dat is eigenlijk ook al sport, daar werd ik heel blij van. Maar ik lees ook dingen waar ik een beetje ongelukkig van word. Zoals om 9:30 s'avonds naar bed. Van de grond af op een tafel springen. Dat kunnen alleen mijn katten. En in ijsbaden duiken. Doe jij dat allemaal echt trouwens? Nou, al die tips, dat zijn de 50 tips waar ik het meest aan gehad heb in mijn leven. Of soms nog steeds heb. En die komen uit verschillende hoofdstukken. De meeste dingen zijn heel toepasselijk en gaan vooral over beter slapen, meer bewegen, gezonder eten. Kleine haalbare stapjes. Maar er zit inderdaad ook zoiets bij als af en toe het ongemak opzoeken. Dus bijvoorbeeld... Het ongemak opzoeken. We hebben nu eventjes een klein verbindingsprobleempje. Dat is heel erg jammer, maar ik ga meteen door naar onze kring. Want het is heel grappig. Influencers zoals Arie, die krijgen wel heel veel mensen mee. Als hij een boek uitbrengt, dan krijgt dat 100.000 verkopen. Arie is terug. Ja, jongens, ik woon in het buitengebied, dus ik val af en toe weg. Oh ja, nee, maar dat is wel leuk. Arie, luister. Wat ik heel interessant vind, hè? Onze overheid probeert ook voortdurend invloed te krijgen op ons gedrag, op onze gezondheid. Dat mislukt helemaal. Het lukt jou wel als jij een boek... Althans, nou, wacht even. Jij verkoopt dan 100.000 exemplaren van een boek, maar je zegt ook wel... Een boek lezen over een marathon is niet hetzelfde als een marathon lopen. Nee, dat is zo. Okay, maar toch, ik snap ook wel dat jonge mensen eerder naar jou luisteren dan naar Jaap van Dissel. Bedoel ik niks onaardigs mee, maar je leeft natuurlijk voort voor wat je schrijft. Wat is nou het geheim? Waar zit nou die sleutel tot het aanpassen van gedrag? Ik denk dat het erom gaat dat je mensen een beetje ook helpt te kijken naar hoe hun leven in is gericht. Dus voor een topsporter bijvoorbeeld is het heel simpel. Die moet trainen voor een wedstrijd of een competitie. Dat is een hele specifieke training. Maar wij vragen ons heel vaak niet meer af wat wij in ons leven eigenlijk nodig hebben. Dus zit je veel, ervaar je veel stress, heb je heel fysiek werk. Dat zijn allemaal redenen, of ben je moe aan het einde van een werkdag. Dat zijn allemaal redenen eigenlijk om een bepaalde sport te kiezen. Dat is één. En de tweede is om te kijken van uit welke bewegingen bestaat mijn leven nou. Dus zitten en opstaan, mijn veters strikken, traplopen, springen, rennen, klimmen. Dat zijn allemaal handelingen die je kunt trainen. Dus ik denk dat het er heel erg gaat om de obstakels in het leven van de mensen zo laag mogelijk te krijgen. En dingen leuk te maken en toegankelijk, maar vooral relevant in die levens. En de obstakels om dingen niet te blijven doen die misschien een beetje in de weg zitten van gezondheid, juist zo hoog mogelijk maken. Ja, je hebt het over de tijdsponsen, hè? Die telefoon, daar moeten we mee stoppen. Ik heb overigens vanochtend mijn veters staande gestrikt. Hey, mooi. Ja, dus in evenwicht, ging dat? Had ik moeten vallen? Nou, nee, dat doe je heel goed, want dat is nou juist het leuke aan. Kijk, mensen kunnen hem oefenen door als je gewoon één voet optilt terwijl je staat. Volgens mij is het... Ja, het is weer... Ja, we zijn het buitengebied weer kwijt. Volgens mij... Nou, ja, nee, ben je er weer? Ik ben er weer. Maar dat is een hele leuke test en die kan iedereen gewoon doen. Het is gewoon op je evenwicht werken eigenlijk, op één been. Kijken of je je veters los kunt krijgen van je andere schoen. Ja, een hele leuke oefening. Goed gedaan. Op je tafel springen, dat hoeft niet per se. Maar er staan echt allerlei... Ik plaag natuurlijk ook een beetje. Er staan allerlei tips in die gewoon ook wel echt helpen. En ik vond het ook heel leuk dat je hele simpele dingen schrijft. Als je een wandeling maakt, glimlach even naar de mensen die je tegenkomt. Volgens mij kunnen we heel veel leren van de mensen die in de blue zones wonen. En die helemaal niet aan de proteïne shakes zijn. En die niet 7 dagen per week trainen. En die toch heel lang en gelukkig leven. Ja joh, die doen zoveel goed. En die levens die zijn ingericht op een manier hoe het bij ons vroeger natuurlijk ook was. Veel meer activiteit, veel meer buiten, veel meer onbewerkt voedsel. Een dag-nachtritme dat gewoon keurig op de nacht is voor slapen, de dag is voor werken. Heel veel sociale contacten, bij een community horen. Dat zijn allemaal hele goede dingen. Die kan je eigenlijk nu ook heel zinvol terugbrengen in je eigen leven om stappen in de richting van een goede gezondheid te zetten. Dus heel veel mensen denken dat jij een soort van fitnessfascist bent. Want ik zie ook hele boze brieven in de krant. Wat je eigenlijk zegt is meer gezond verstand gebruiken. En ja, eigenlijk hele normale dingen doen. Normale bewegingen maken ook. Ja, joh, als je ergens voor staat, zijn er altijd lofstuiters en criticasters. En dat geeft ook helemaal niks. En sommige dingen die ik roep zijn misschien voor sommigen ook heftig. Dus het geeft ook niet dat daar dan kritiek op is. Maar uiteindelijk gaat het om de basis. Goed slapen, lekker veel bewegen, vers en gevarieerd eten. Dat is gezondheid. En nou nog één vraag. Ik weet dat jij net 50 bent geworden. Ik heb op mijn 60ste verjaardag een special gemaakt over leeftijd. En daar citeerden wij Michelle Obama. Die zei dat ze het heel vervelend vindt dat de fitnesswereld zich eigenlijk alleen maar op haar dochters richt. En ze zegt, ja, maar die 50-plussers, die hebben het hardst nodig. En die hebben ook het geld ervoor. Waarom worden wij niet getarget? Hoe zit dat op jouw scholen? Zou ik op jouw school mogen trainen? Ja, nou en of. We hebben sowieso alle lessen ingericht zodat iedereen daar aan mee kunt doen, ongeacht het niveau. We hebben ook officiële 60-plus lessen. En ik ben nu zelf bezig om eerst eens in Amsterdam een sportschool voor ouderen, Nestor Gym, op te richten. Waar krachttraining, evenwicht, valpreventie, boksen en yoga en de ontmoeting natuurlijk centraal staan. Dus er wordt aan gewerkt. En er is ook veel. Er stonden fantastische onderzoeken nu naar krachtsport bij ouderen en hoe dat bijdraagt aan langer, duurzaam leven. Dus er gebeurt wel veel op dat vlak, hoor. Oké, en maar ook voor mensen die niet zo... Ik hoef niet op een tafel te springen, hoor. Ik wil gewoon een beetje gezond zijn. Nee, maar weet je, springen is eigenlijk... bijvoorbeeld, ik werk met mijn ouders van 80 aan springen. En dan gaat het om een drempel opspringen of een traptreden. Oh, maar dat kan die beweging, ik wel. Ja, maar die zorgt ervoor dat je in het voorwaartse momentum je evenwicht kunt houden. Nou, dat is goud waard op straat als je struikelt. Of als je naar de overkant van de straat moet als het verkeerslicht op groen springt. Dus daar, het is bijna altijd... Eigenlijk is het gewoon functioneel. Daar komt het op neer. Sterker nog, ik herinner me dat een huisarts schreef in de Volkskrant een tijdje geleden dat zand zakjes bij de deur voor oudere mensen eigenlijk belangrijker is dan van die kankeronderzoeken. Want als iemand een been breekt, komt hij in een ziekenhuis, krijgt een longontsteking en dat is veel gevaarlijker. Heel interessant, gezonde routines. Ik ga proberen ze vol te houden. En ik denk dat ik ga proberen toch eens een keer weer een sportschool van binnen te bekijken. Ik dank je zeer. Ik ging zeggen op die tafel te springen. Nee. Die laat ik echt aan de katten over. Ik dank je zeer, Arie Bamsma. Zij zei dank. Fijne uitzending daar. Dank je. Luister, er is enorm veel kritiek op die influencers. Dat zei ik al. Er stond een heel boos stuk in de Volkskrant over Arie Boomsma. We leven in een land waar voedselverspilling de norm is. Het klimaat al maar verder opwarmt, de grond en aarde uitgeput raken. En waar een groot deel van de Nederlanders de boodschap anders nog kan betalen. Vervolgens vertellen de met weerstandsbanden trainende Arie Boomsma aanhangers vanuit hun vrijstaande koopwoningen tegen mensen die zich iedere week in het zweet werken om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen dat ze natuurlijk en onbewerkt moeten eten. Dus er is heel veel boosheid op de influencers. Tegelijkertijd, het lukt de influencers wel om heel veel mensen te bereiken. En wat ik al zei, het Jaap van Dissel, het RIVM, de overheid, het Nationaal Preventieakkoord, lukt dat allemaal niet. Waar ligt dat aan? Lorraine? Ja, goede vraag. Op de een of andere manier kunnen influencers dus mensen wel echt bereiken. En is dat voor de medische wetenschap veel lastiger. Ja, het heeft er natuurlijk ook mee te maken dat de socials het perfecte plaatje verkopen. Je ziet een mooie man die goede dingen doet. En iedereen wil dat perfecte leven. Dat wordt zo gestimuleerd. Dat zijn ook die 2,2 miljoen ongelukkige mensen waar we het over hadden. Dat is een enorme paradox. Want het is de bedoeling dat je door een influencer een leuker leven krijgt. Maar daar word je depressief van. Ja, nou, meestal zien we iets wat niet haalbaar is natuurlijk. En dan bedoel ik niet dat wat meneer Boomsma doet niet haalbaar is. Want ik denk dat het juist heel mooi is dat hij inzet op dat dagelijkse wat je kan implementeren. Dat vind ik echt prachtig. Maar influencers die hebben wel vaak perfectie laten ze zien. Die ook nep is natuurlijk. Dat streven we allemaal na. Dat is een beetje mensheid eigen. Laat ik nog even kijken, dat Nationaal Preventieakkoord. Het doel was radicaal minder Nederlanders met overgewicht, minder rokers en minder problematisch alcoholgebruik in het jaar 2040. De overheid sloot het akkoord in 2018 met 70 maatschappelijke organisaties. Als we nou het roken nemen als voorbeeld, dan is het afgesproken doel dat in 2040 minder dan 5% van de volwassenen en helemaal geen enkele jongeren meer rookt. Maar volgens het RIVM koersen we ondanks dat akkoord af op 10% rokende volwassenen en 4% rokende jongeren in 2040. Saskia Peerdeman, hoe gaan we dit oplossen? Moet misschien de overheid weer samen gaan werken met de influencers? Oh, dat durf ik niet te zeggen. Ik vind het echt heel lastig om het effect van die influencers op het dagelijkse leven van de burgers goed in te kunnen schatten. Ja, ik lees het, ik hoor het, maar ik kan daar gewoon onvoldoende antwoord op geven. Ik denk dat het wel belangrijk is dat als er interventies gaan plaatsvinden, dat meegenomen gaat worden hoe de influencers verschillende dingen aan bij hun achterban onder de aandacht kunnen brengen. Dus dat is op het moment dat je iets wil gaan doen, dat je kijkt welke mensen in de maatschappij hierin mee zouden kunnen werken om het wel daar te krijgen waar je wil dat er veranderingen komen. Ja, want we hadden het net over bijvoorbeeld met die gehoorschade. Hè? Toen zei je, ja, mensen weten dat niet van die decibellen. Ja. Nou ja, aan de andere kant, Lorraine, jij zei ook al, ja, geneeskundestudenten weten het wel en die gaan toch ook zonder oortjes naar een festival. Dus dat gedrag aanpakken. Desiree, heb jij een idee? Hoe kunnen we met z'n allen zorgen dat we ja toch onnodig ongezond leven? Ja, ik denk dat het belangrijk is om te leren van die influencers. En ik denk wat je daar wel heel erg ziet, is dat zij heel goed weten welk publiek ze aanspreken. En de socials zijn natuurlijk ook een soort van trechter, dat je op een gegeven moment alleen maar dat ziet en hoort en liked wat bij jouw leven past. Waardoor als je een algemene campagne hebt of het komt op het nieuws of zo langs, dan ja, dan vind je misschien niet dat publiek wat je eigenlijk probeert aan te spreken. En dat zie je natuurlijk in heel veel overheidscampagnes, dat het één campagne is. Maar er zijn gewoon heel veel groepen, heel veel leeftijden, mensen die op verschillende manieren aan hun informatie komen. En ik denk dat het wel belangrijk is dat we daar misschien wat meer gaan kijken hoe we daar verandering kunnen brengen om de goede groepen te bereiken. Rodi? Ja, wat je ook merkt is dat die influencers die hebben enorm veel energie en positiviteit. En ook hoe Arie Boomsma zijn verhaal vertelt. Ja, daar krijg je meteen energie van, hè, zoals hij dat net ook deed. Ja, en vanuit de overheid is de boodschap natuurlijk veel neutraler en zakelijker. En je waarschuwt voor gevolgen, hè, voor de negatieve kanten van gedrag. En ik denk dat we moeten proberen om en influencers te betrekken om juist te leren ook om die positieve boodschap te brengen. Weet je wat ik nou zo grappig vind? Dat hier zit een tafel met 4 artsen. En de afgelopen weken is Arie helemaal door allerlei journalisten afgekampt van hoe durf jij iets over gezondheid te zeggen? Dat moeten we overlaten aan de artsen. En dan zijn de artsen aan het woord en dan zijn jullie veel positiever eigenlijk over de rol van zo'n influencer. Terwijl jullie inderdaad alleen maar je bezighouden of je baseren op wetenschappelijke onderzoeken. Dat zijn twee verschillende dingen. Hè? Je baseren op wetenschappelijke onderzoeken en dan kijken hoe je de mensen die je wil bereiken kunt bereiken. Ja, maar het preventieakkoord werkt gewoon onvoldoende. Ja, klaarblijkelijk. Nou, Desiree, hoe denk je dat je als arts misschien, als je patiënten ziet met een rookverslaving of overgewicht, kun je daar als huisarts een zodanige relatie mee aangaan dat je hun gedrag kunt beïnvloeden? Nou, ik denk dat je het als huisarts wel kan proberen. Dat wij in ieder geval de meest aangewezen persoon zijn om zeker dit soort dingen bespreekbaar te maken. Daar is ook in de huisartsenopleiding wel heel veel aandacht voor. Dat je het vooral belang is om maar te benoemen, duidelijk te maken dat de deur open staat, dat er hulp kan zijn als je dat wil. En dan toch een beetje die wrijving op te zoeken. Zodat op een gegeven moment hoop je dat dan toch de patiënt wil. Want als de patiënt niet wil, dan gaat het niet gebeuren. Wat bedoel je met wrijving opzoeken? Nou ja, sommige patiënten vinden het best wel een beetje irritant als je iedere keer weer over het roken begint. Maar bewezen is wel dat als ik er maar iedere keer over begin, dat op een gegeven moment ze zeggen, oké, misschien moet ik er toch iets mee. Ja, en of dat na 3 keer is of na 100 keer zeggen, dat verschilt per patiënt. Maar ja, dan in het eerste instantie ben je wel een beetje die wrijving aan het opzoeken. Saskia Peerdeman, dan kijk ik eventjes niet naar je als bestuurder, maar als neurochirurg. Onze wervelkolom is wat die is. En als wij 150 kilo wegen, ja, dan moet die wervelkolom dat toch aan. Heb jij wel eens aan gedragsinterventie gedaan bij patiënten? Geprobeerd. Maar dat lukt meestal wel. Of dat lukt meestal niet. Want mensen willen van hun pijn af. En wij zijn dus niet altijd bereid om hun gedrag te veranderen als ze maar van de pijn af zijn. Dat is een vrij kort moment. Dus ja, het klopt wat je zegt. Maar op het moment dat de pijn weg is, is de noodzaak om je gedrag te veranderen weer een stuk minder. Dan betekent het dat specialistische zorg een beetje dweilen met de kraan open is. Als er geen structurele verandering in gedrag is. Ja. Dat zie je nu met al die nieuwe medicatie. Hè? Dat je hebt van die medicatie, die komt geloof ik uit, nou, komt uit de diabeteswereld, of ik weet niet. Ja. En daar word je slank van, zonder dat je erg je best hoeft te doen. Lorraine, ik zie jou enorm knikken. Hoe kijk je daar tegenaan? Moet de medische wereld dat maar gewoon gaan aanbieden, omdat mensen toch hun gedrag niet veranderen? En dan krijgen ze vanzelf minder honger. Nou, ik ben geen expert op dit gebied, maar ik weet wel dat er mensen met diabetes zijn die nu dit medicijn niet kunnen krijgen, omdat alle mensen die slank willen worden het tot zich nemen. Dat is natuurlijk heel kwalijk. En ja, we moeten wel als maatschappij echt volledig gaan inzetten op preventie. Dus inderdaad die gedragsverandering die we zo net benoemen. We hadden het over dat zorginfarct. Door klimaatverandering zal de gezondheidslast alleen maar toenemen. Geef eens een voorbeeld. Hittegolven, infectieziekten die toenemen. Luchtvervuiling. Het begint allemaal enorm op te stapelen. Ik maak mij zeker zorgen. Soms denk ik, moet ik wel arts blijven als het deze kant of arts worden als het deze kant op gaat. En ik denk dat de enige oplossing die we hebben is preventie. Dan kijk ik meteen Rodi aan, want dat was jouw korte nieuws. 60% sorry, van de opgeleide basisartsen. Het zijn er geen 60.000. 15.000. Die twijfelt om dat vak in te gaan. We horen nu een geneeskundestudent die daar haar zorgen bij uitspreekt. Hoe denk jij daarover als specialist? Wat Lorraine zegt, is, het gaat niet eens over individuele keuzes met gezondheid. Als de maatschappij niet iets doet, dan worden we gewoon zieker met z'n allen. Nou ja, als dokter zijn we vrij laat mensen natuurlijk bij ons komen. Want dan zijn er al problemen, dan zijn er al ziektes. En die mensen proberen zo goed mogelijk te helpen. Maar ik denk dat we als maatschappij een verantwoordelijkheid hebben om te kijken hoe we het in het grote plaatje beter gaan doen. Voeding is daarin een hele belangrijke. In de supermarkt kan je heel veel verschillende slechte dingen halen. En bij de kassa's ligt er ook allemaal snoepgoed en suikerdingen. En vaak heb je net een vertrek als je boodschappen doet. Dus het is makkelijk om dan wat slechts te pakken. Met sporten ook denk ik dat het heel belangrijk is om de jeugd positief te enthousiasmeren om aan het sporten te raken. Bijvoorbeeld bij ons, ik kom echt uit een enorm sportdorp. En we hebben een schaatsvereniging, de SIS. En er zijn allemaal schaatsers die gewoon op vrijwillige basis ieder weekend op het ijs staan met 90 kinderen bij ons uit het dorp om ze te leren schaatsen. En zo zie je dat door die positieve invloed je een heleboel kinderen kan bereiken om te sporten. En ik denk dat dat soort dingen heel belangrijk is. Ja, en we moeten ook iets in de duurzaamheid ten aanzien van klimaatverandering en